زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم وخت زندان تور قانون است ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم فانی نړۍ فانی ارمان دا پرکېږي کلا نادان د دې دنیا جانان دا پوهېږي کلا نادان د دې دنیا جانان دا پوهېږي کلا زما د سوي زړه جنون زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم وخت زندان تور قانون است ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم پګري وان تړ می اوکي بهيږي هر وخت ګل ګل ځواني وي دې زیږي رژيږي هر وخت ګل ګل ځواني وي دې زیږي رژيږي هر وخت وخت په نصیب سر افسونا زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم لکور لری او لکلی لورور لری ل آشنا یا نو او لپلا زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم وخت زندان تور قانون است ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم وخت زندان تور قانون است ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوند ژوندست ما نه دکړم د هر ملګري مو په خو کې زخمونه جوړ دي پس پینو سپینو مړوندو کې زخمونه جوړ دي پس پینو سپینو مړوندو کې زخمونه جوړ دي همیشول چکړ زنجیرونه ستو ما نه دکړم زما سلګي سلګي ژوندونه ستومانه دکړم زما سلګي سلګي ژوندونه ستومانه دکړم زما سلګي سلګي ژوندونه ستومانه دکړم زما سلګي سلګي ژوندونه ستومانه دکړم وخت زندان تور قانون ستومانه دکړم زما سلګي سلګي ژوندونه ستومانه دکړم زما سلګي سلګي ژوندونه ستومانه دکړم په تور تور پنجرو کې بند جانان می زرد زندان تور تیارو کې بند جانان می زرد زندان تور تیارو کې بند جانان می سړ آه نا ټول غم نا زما سلګي سلګي ژوندونه ستومانه دکړم زما سلګي سلګي ژوندونه ستومانه دکړم نم جن سترګې سر ببر وې سعيدا دلتا د حیرت زړه باندې سنگر وې سعيدا دلتا د حیرت زړه باندې سنگر وې سعيدا دلتا حیدار جان نکړي فکرونه ستومانه دکړم زما سلګي سلګي ژوندونه ستومانه دکړم زما سلګي سلګي ژوندونه ستومانه دکړم زما سلګي سلګي ژوندونه ستومانه دکړم زما سلګي سلګي ژوندونه ستومانه دکړم وخت زندان تور قانون ستومانه دکړم زما سلګي سلګي ژوندونه ستومانه دکړم زما سلګي سلګي ژوندونه ستومانه دکړم څمست لیونه ژوندې چرالويږي زنجیرونه پستو سپینو لاسو ته می خوخيږي زنجیرونه په اصل کې خایسته کل هارون دی فردوس په اصل کې خایسته کل هارون دی فردوس تیروتی لري خلق چې عادیږي زنجیرونه په تور شپه کې پروت يم د الله نرا په دی خوا یوازې می په حال باندې خبريږي زنجیرونه لاسونو کې ول چکرات په برګو برګو ګوري لاسونو کې ول چکرات په برګو برګو ګوري خو کې رات خدایا بیا غاخي کې زنجیرونه سپېڅلې عشق جنون می د مستۍ کړي غرزنګونه سپېڅلې عشق جنون می د مستۍ کړي غرزنګونه د مینې لیوانو سره جوړي کې زنجیرونه خفا چی ورن نشی ارغوان داد اوسا خفا چی ورن نشی ارغوان داد اوسا یو رزی با انشاءاللہ تیگی زنزیرونا